करती है पूरा दिन, और उसमें सैकड़ों किस्म की घास खाती है, अलग अलग घास, और वो सारी घास उसके पेट में जाकर दूसरे दिन दूध बन जाती है। अल्लाह अपनी कुदरत से बंदे को मुतवज्जे कर रहे हैं, इसके अंदर सूचता क्यों नहीं है? दहरिया कम्युनिस्ट पूछता है कि अल्लाह कहाँ है, दूध के दराज में देख अल्लाह किसमें है। तो एक दराज दूध जब तू उठा तो पीने से पहले देख कि ये क्या था और क्या हुआ। वो तो फार्म में घास थी, 24 घंटे गाय के पेट में वो घास रही, तो अल्लाह ताला ने उसको दूध में बदल दिया, उस घास के जौहर को। अल्लाह की मारिफत पहचानना है, वो कहां कहां इनकी कुदरतें जाहिर हो गई। फिर एक बात ये शरण फरमाई कि उस दूध के निकलने की जगह को भी सोचो कि वो कहां से निकलती है। इंतहा दर्जा नापाक गंदी वो जगह जहां पूरी गाय का गोबर खून के साथ सब कुछ नजासतें जिस जगह पर जमा है उसी जगह पर दबाओ तो तुम्हारे हम पिलाते हैं तुमको जानवरों के पेट में से गोबर और खून के दरमियान में से साफ सुथरा खाली दूध। यानी कभी किसी नहीं देखा होगा कि दूध दूहते वक्त उसमें खून का असर आ गया हो, कभी नहीं हुआ। या दूध तो निकला लेकिन गोबर भी उसमें बदबू आ रही है, कभी नहीं देखा। ये अल्लाह की कुदरत है, तुम सोचते थे वैसे ही बस उठाकर पी लिया, दावत दे रहे हैं तफक्कुर की खल्क समावादी वल अर्द, अल्लाह की पैदा की हुई चीजों में गौर व फिक्र कर। इन की खल्क समावादी वल अर्द वक्तिलात लेल व नहार الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات. دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور فکر دونوں کو جمع کیا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے عقل مند وہ ہوتے ہیں جو ذکر بھی کر ذکر سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فکر سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک ایک چیز سوچتے ہیں اور اس سے اللہ کی معرفت۔ پھر مفصلین لکھتے ہیں یہ عجیب بات ہے، دباؤ تو پھر دودھ نکلے اور کاٹو تو یہ قدرت ہے ایک ایک چیز کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمیل سمرا دی مسیل والا شراب اسلام میں ایک دم سے حرام نہیں ہوئی تھی، بلکہ تمام افسار 13 سال تک پہلے ایمان پر محنت ہوتی رہی اور بناتے رہے ان کو، اور وہ ایمان 13 سال جب بن گیا تو مدینہ جانے کے بعد احکام آنے شروع ہو گئے، آج چلا ہو گیا، آج چلا کی حرام ہو گیا، آج چلا کی حرام ہو گیا، آج چلا کی حرام ہو گیا۔ جب مزاج بن چکا تھا تو وہ مانتے تھے۔ چنانچہ یہ پہلی آیت ہے جس میں انگور اور کھجور سے بننے والی دو چیزوں کا الگ الگ تذکرہ کیا۔ تم کھجور اور انگور سے بناتے ہو نشے والی چیزیں بھی، ابھی تک اسلام میں حرام نہیں ہوا، وہ رسکن حسن اور کچھ اچھا نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو چیزیں الگ الگ کر نشے پیچھے والے کو الگ بیان کیا, اور اس کے علاوہ جتنی طریقوں سے کھجور اور انگور کو کھاتے ہیں اس کو رزق حسنہ فرمایا. وہ اس نے اشارہ کر دیا کہ وہ جو نشہ ہے وہ کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں, انسان کو آدمیت سے نکال دیتی ہے, اس لیے وہ اچھی چیز نہیں. یہاں اتنا ہی کہا تھا. اس کے بعد پھر ایک موقع پر کہا کرے آئیو اللہ نام ملا کر اس سالات میں بہت اچھی بات ہے. تو دیکھو نماز کے وقت نشہ نہیں ہونا چاہیے, لہٰذا نماز کے تعلیموں میں بچی ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ 300 سال کی عادت ہے اور بہت ہی نماز کے وقت نہیں بچی ہے. ایک آیت اور ہے, یہ خلون کا جو سبزی بل نہیں تھی شراب اور جوا, جوا گزارا کلفی حمایت میں کبھی بڑے گناہ ہوتے ہیں اس سے. وہ منافع الناس, دنیا کا نفع ہو جاتا ہے لیکن گناہ بہت ہوتے ہیں. پھر اخیر میں وہ آیت نازل فرمائی جو گزشتہ رات کرالی میں پہلے لگا پڑی تھی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, یہ سب ناپاک چیز ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن کے پھر ہمیشہ کے لیے یہ خراب ہوتی ہے. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہد کا تذکرہ کرنا ہے. دیکھو یہ بھی ایک ایسی ہیرے کی چیز ہے کہ شہد کی مکھی نکل کر پورے فارم میں گھومتی ہے, جہاں جہاں اس کو کوئی پھول, جہاں جہاں اس کو کوئی گلی نظر آئے اس میں سے وہ چوستی ہے اور نکالتی ہے, اور پھر اس کو اپنے پتے کے اوپر لاتی ہے, وہاں ڈالتی ہے, پھر شہد بنتا ہے. اس نعمت کا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا ہے. اللہ نے الہام کیا تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کو, یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی, اس کو سکھائی. پہلی بات تو یہ سکھائی کہ گھر ہمیشہ بنائے گی اونچی جگہ پر, پہاڑوں پر, درختوں پر اور چھتوں پر. کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شہد کی مکھی نے نیچے زمین کے پاس اپنا گھر بنایا. تو یہ شہد کی حفاظت کا سامان ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بندے کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. گرد و غبار جو اڑتا ہے اس کا اثر شہد کے اوپر نہ ہو, اس لیے پہلی چیز تو شہد کی مکھی کو یہ سکھلائی کہ گھر ہمیشہ اونچا بنا رہا ہے. اس کے بعد وہ چلتی ہے, ثم کلی من کل ثمرات, ہر قسم کے پھل فروٹ میں سے تو کھا, اور چل تیرے پروردگار کے بنائے ہوئے راستوں کو. زلولہ کی دو تفسیریں کی ہے, ایک کے لیے راستے تیرے لیے تابے, یا تو اللہ کے حکم کے تابے نکلتا ہے اس کے پیٹ میں سے صرف پینے کی چیز جس کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے اور اس میں شفا ہے لوگوں کی. یہاں مفسرین نے یہ بحث کی ہے کہ ہر بیماری کی شفا ہے یا بعض بیماریوں کی شفا ہے. علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ پر یہ فرماتے ہیں کہ ہر بیماری کی شفا ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے گا. وہ تو اسی پر ہے, جلال الدین نے بھی انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ ہر بیماری میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ یونانی حکیم تو یہ شوگر والوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس میں شوگر تو ہے لیکن یہ شوگر نقصان نہیں دے. یونانی حکیم یہ کہتے ہیں, اور ڈاکٹر لوگ تو اس کو کہتے ہیں نہیں اس میں شوگر ہے لہٰذا احتیاط کرنا چاہیے. ریل کی ان دونوں کے اختلاف ہے, یونانی حکمان آ کہتے ہیں کیا اس میں ہم مانتے ہیں کہ شوگر ہے صحت کے اندر, لیکن یہ شوگر اس بیماری میں نقصان نہیں دے گی. بہرحال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس اللہ کے کلام کے اوپر یقین کے ساتھ, تو جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فی شفاء للناس, اس میں شفا ہے, اگر کسی بھی بیماری کے لیے استعمال کیا جائے گا تو انشاءاللہ شفا ہوگی. اور حدیث میں تو واقعہ موجود ہے, ایک صحابی نے آ کر کہا کہ اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا, صاحب نے فرمایا کہ صحت کا شربت بنا کر پلا, پلایا تو اور زیادہ. دوسرے دن اور پلا بنا کر, صحت کا شربت بناؤ اور پلا, بخاری مسلم میں حدیث موجود. تیسرے دن پھر آئے یہی کہا, چنانچہ تیسرے دن کے بعد ہمیشہ کی شفا ہو. کیا ہوا؟ سراہ حدیث یہ فرماتے ہیں کہ پیٹ کے اندر جتنا فاسد مادہ جمع تھا اسی نے خرابی کر رکھی تھی, اب وہ شہد کا شربت پلانے سے وہ نکلنے لگا, اب وہ نکلنے لگا تو وہ سمجھے کہ اور خراب ہو گیا ہے, حالانکہ وہ فاسد مادہ نکل رہا تھا. پھر وہ نکلا, پھر وہ نکلا, یہاں تک کہ پیٹ میں جتنا فساد تھا وہ فساد جب نکل گیا تو پیٹ ہمیشہ کے لیے صاف ہو کر شفا ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ پیلا اللہ کی بات سچی اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا, یہ فرمایا, یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اللہ کی بات سچی اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا. تین مرتبہ پلایا, ہمیشہ کی شفا ہو گئی. تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو مختصر دراوڑ جو سنت ہے وہ تو اس بات کو کہتے ہیں کہ نہیں, میرے نزدیک کا کسی بھی بیماری میں اگر صحیح یقین کے ساتھ استعمال کیا جائے تو وہ شفا ہوگی. اور مفسرین یوں کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو استعمال کرنے کا طریقہ حکما سے اور جو اہل طب ہے طبیبوں سے معلوم کرے کہ کون سے طریقے سے استعمال کیا جائے, اس لیے کہ علم طب پورا کا پورا تجربہ کی چیز ہے. دنیا کے انسانوں نے چیزوں کے اوپر تجربہ کیا اور اسی تجربہ سے اس کی دنیا کے اندر ضرور آیا, تو حکیموں نے ڈاکٹروں نے کون کون سے طریقوں سے ریسرچ کیا ہے, تجربہ کیا ہے, اسی تجربہ کے مطابق استعمال کرے. بہرحال جو نعمت ہے, جوس ہم دنیا بھر کے پیتے ہیں لیکن وہ الگ ہے, اور یہ دو جوس ایسے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے ہاتھ کے علاوہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے. دوسرے جتنی پینے کی چیز ہے اس میں مخلوق کا ہاتھ ہے. اور ایک بات کہ جتنی کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہو کہ اس میں مخلوق کا ہاتھ نہ پڑا ہوا ہو, اس میں خیر و برکت جائے. جیسے پھل فروٹ آپ نے ڈائریکٹ توڑا باغ میں سے, کیلا ہے وہاں کسی مخلوق کا ہاتھ نہیں گیا, ڈائریکٹ سے قدرت نے اس کو بنایا ہے اور وہاں سے پھر آپ کے پیٹ میں. اور مخلوق جو اپنے ہاتھ سے بنا رہے, یہ فیکٹریوں میں, یہ اسکولوں میں, یہ دکانوں میں, یہ ہوٹلوں میں, اور وہاں معلوم نہیں کیسے کیسے ہاتھ کہاں رہا, ہر جگہ تو پاکیزہ ہاتھ نہیں ہو گئے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں بعض مرتبہ خطرہ ہوتا ہے, اس کا اثر ہوتا ہے ہر سفر, اور جس میں قدرت کے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہو مخلوق کے اور ڈائریکٹ سے قدرت کا نظام ہو تو وہ خیر و برکت زیادہ ہو جائے.